Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 13 dzień listopada, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej ofiar trzęsienia ziemi na pograniczu iracko-irańskim. Śnieg na południu Polski. MGW wydał ostrzeżenia dla południowych województw. Jest apel o finansowe wsparcie dla mniejszych organizacji pozarządowych w mniejszych miastach. Na pograniczu iracko-irańskim doszło do silnego trzęsienia ziemi. Z ostatnich informacji wynika, że w irańskiej prowincji Kermanszach zginęło co najmniej 61 osób, a 300 zostało rannych. W Iraku, w Kurdystanie zginęły co najmniej 4 osoby. Jest także wielu poszkodowanych. Są również zniszczenia. Uszkodzony został m.in. szpital. W wielu miejscach nie ma prądu. Ludzie koczują na ulicach w obawie przed kolejnymi wstrząsami wtórnymi. Według danych sejsmologicznych trzęsienie miało siłę 7,3 stopnia. Było odczuwalne na całym Bliskim Wschodzie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na najbliższe godziny synoptycy zapowiadają opady śniegu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Lokalnie może spaść nawet 15 cm śniegu. W nocy i rano także niskie temperatury. Na północnym wschodzie do minus 1 stopnia, tak więc na drogach będzie ślisko. Na Dolnym Śląsku zacznie się od deszczu ze śniegiem, informuje synoptyk Barbara Wrona. W Sudetach, myślę, że nawet w Kotlinach Górskich to opady śniegu. Natomiast tutaj na wschodzie naszego regionu dopiero nad ranem te opady będą przechodziły w opad stały, czyli w opady śniegu. Ostrzeżenie o opadach śniegu i deszczu ze śniegiem obowiązują do wieczora. Trzeba zmienić sposób wspierania organizacji pozarządowych, apeluje wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Tymoteusz Zych. Jego zdaniem pieniądze nie mogą trafiać tylko do największych. Pora skończyć z sytuacją, kiedy wsparcie dla organizacji społecznych trafia wyłącznie lub niemal wyłącznie do organizacji z Warszawy i kilku największych ośrodków. Pora otworzyć się na organizacje mniejsze, na organizacje, które dotychczas nie miały możliwości korzystania ze wsparcia publicznego. Pora patrzeć na Polskę, na nasz kraj jako na pewną całość. O tym, że potrzebne są zmiany, mówił podczas pierwszego kongresu inicjatyw pozarządowych zorganizowanego w Warszawie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Z moich doświadczeń dwuletnich w rządzie to się oczywiście ta stara prawda potwierdza, że bardzo trudno jest walczyć o różne interesy grupowe czy środowiskowe. My jesteśmy, pozarządowcy są wielkim środowiskiem, bardzo ważnym dla demokracji z oczywistych względów, ale nie zawsze mieli przebicie na poziom politycznych decyzji. W planach jest powołanie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma działać przy kancelarii premiera. W ciągu zaledwie jednego dnia Chińczycy wydali w sklepach 25 miliardów dolarów amerykańskich. W państwie środka 11 listopada uważany jest za dzień singla ze względu na aż 4 jedynki w dacie i z tej okazji handlowcy zorganizowali wielkie wyprzedaże. Jest już podsumowanie, o których opowie nasz korespondent Tomasz Sajewicz. 11 listopada w Chinach staje się świętem zakupów. Tegoroczna sprzedaż w sklepach internetowych osiągnęła poziom 25 miliardów dolarów, o prawie 40% więcej niż przed rokiem. Ze względu na tak zwane święto singli, sprzedawcy oferują swe towary na platformach należących do koncernu Alibaba tylko przez 24 godziny, kusząc znacznymi obniżkami cen, często nawet 90% dla pierwszych klientów. Z tego powodu w nocy z piątku na sobotę, w pierwszej godzinie kampanii, sprzedano towary na sumę 10 miliardów dolarów. Najbliższe dni to okres wytężonej pracy firm kurierskich. Szacuje się, że w ciągu tygodnia będą one musiały dostarczyć ponad 1,5 miliarda przesyłek. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz jeszcze przypomnijmy, w ciągu najbliższych godzin opady śniegu na Dolnym Śląsku, w Opolskiem, na Śląskiem, Małopolskim i w województwie podkarpackim. W wielu regionach popada także deszcz ze śniegiem, możliwe są mgły. Na północnym wschodzie w nocy od minus 1 do plus 1 stopnia, w większości regionów od 1 do 4. Raz jeszcze prosimy kierowców o ostrożność, bo warunki na drogach trudne. W ciągu dnia większe przyjaśnienia będą tylko na zachodzie kraju, poza tym pochmurno, popada deszcz. Na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem. Na termometrach w większości regionów od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór. Witam serdecznie, nasz ulubiony ciąg dalszy. Marcin Wolski kłania się nisko. Dzisiaj bardzo interesujący gość, chwilowo go tradycyjnie nie zdradzam. Trochę może zdradzi go tytuł. Tytuł audycji 50 lat minęło i wbrew pozorom nie jest to audycja autobiograficzna, ale w nastrój historyczny, wspomnieniowy wprowadzi nas najlepiej Jacek Kaczmarski. Ile wściekłości trwoga was zajadła, potrafi ciągle z ludzkiej dobyć mowy, a wszak Bastylia wcale nie upadła. Nikt królewskiej nie zażądał głowy, a wszak Bastylia wcale nie upadła. I nikt królewskiej nie zażądał głowy. Lubczystko zna, miał musztę, postki chłostę, i w wasze oczy spojrzy bez wróżenia. A nikt nie mierzy latarni ludzkim wzrostem, na szafotach rosną krzyże przebaczenia. A nikt nie mierzy latarni ludzkim wzrostem, na szafotach rosną krzyże przebaczenia. Lecz wy widzicie tu kopany w piachu i sztandar, który płynie ponad trony. Nienawiść dzieckiem śmiertelnego strachu, a czegóż mają bać się miliony? Nienawiść dzieckiem śmiertelnego strachu, a czegóż mają bać się miliony? Wszystko się według ich potoczy woli, choć niejedno jeszcze może się wydarzyć. Póki co tańczmy w rytmie karmanioli, nim mały kapral odwoła się cesarzem. Póki co tańczmy w rytmie karmanioli, nim mały kapral odwoła się cesarzem. Dlatego chcecie stanąć wbrew ich woli i czas odmierzać w spadających głowach. Karmanioli wszedł marsz przez Alpy armii Suworowa. By w rozpędzone dźwięki karmanioli wszedł marsz przez Alpy armii Suworowa. By w rozpędzone dźwięki karmanioli wszedł marsz przez Alpy armii Suworowa. To był Jacek Kaczmarski, historia dawna, a historia trochę bliższa, lata 90. Wspominamy permanentnie audycję SYP. Tym razem audycje pochodzące z wiosny 1993 roku. No, niewiele już pamięta, co się wtedy działo, więc może przypomnę. 1 marca tego roku Wałęsa powołał na pierwszego przewodniczącego Krajowej Rady Radia i Telewizji Marka Markiewicza. Oprócz niego zjawili się tam Ryszard Bender i Maciej Łowiecki. Później, miesiąc później dołączyli panowie Dymarski, Siwiec, Sulik, Zaremski, Miazek i Szafraniec. Gdzie ci mężczyźni? 5 marca Jarosław Kaczyński poinformował o istnieniu tajnej instrukcji 0015 na temat inwigilacji prawicy przez komórkę pod wodzą Jana Lesiaka. W odpowiedzi 9 marca rozpoczęło się śledztwo przeciwko Kaczyńskiemu, wskutek czego 19 marca prezes Porozumienia Centrum ujawnił treść instrukcji. 10 marca rozpoczął się proces członków plutonu specjalnego i ich szefów o spowodowanie masakry w kopalni Wujek. Z kolei 15 marca Agnieszka Holland została laureatką amerykańskiej nagrody Krajowej Fundacji Kultury Żydowskiej. Tego samego dnia Sejm odrzucił program powszechnej prywatyzacji Polaków. 23 marca Jacek Maziarski przegrał proces ze spółką Agora i musiał przeprosić Gazetę Wyborczą za oświadczenie, skądinąd prawdziwe, że powstała ona za pieniądze przeznaczone dla całej opozycji. No, to były czasy, kiedy się z Agorą wyłącznie przegrywało. 25 marca inny poseł Porozumienia Centrum, Maciej Zalewski, złożył mandat z powodu spowodowania wypadku drogowego. 27 marca Bronisław Geremek wypowiedział się za mądrym kontraktem Unii Demokratycznej z sojuszem Lewicy Demokratycznej. Nie zostało to zrealizowane, a przynajmniej nie wtedy. 30 marca lekarz orzekł, że generał Kiszczak nie może odpowiadać przed sądem z powodu na zły stan zdrowia. 3 kwietnia odbyła się przed Sejmem demonstracja samoobrony. 8 Unia Europejska wprowadziła zakaz importu mięsa z Polski. Wtedy to Unia wprowadzała zakazy, później Rosja. 10 kwietnia, ważna data, Polak Janusz Waluś zastrzelił w Republice Południowej Afryki komunistę Chrisa Haniego. No, ciekawe, jakby potoczyła się historia tego kraju bez Walusia. 15 kwietnia weszła w życie nowa ordynacja wyborcza z 5% progiem dla partii i 8% dla koalicji, która już w najbliższych wyborach miała wyciąć prawie do korzenia polską prawicę. 17 kwietnia Adam Michnik napisał w swoim artykule, że każdy mógł być w PRL-u oprawcą i ofiarą. No cóż, w jego rodzinie na pewno. 24 kwietnia Kongres Porozumienia Centrum w Sosnowcu się odbył i analogiczny Kongres Unii Demokratycznej w Warszawie. Podczas tego kongresu w Warszawie wybrano Tadeusza Mazowieckiego na lidera. Wreszcie 27 pojawiło się oskarżenie generałów na czele z generałem Jaruzelskim w sprawie masakry w grudniu 70 roku. Do generałów dołączono sekretarza Kociołka. Na sam koniec miesiąca ukazała się książka Joanny Siedleckiej Czarny Ptasior, gdzie został zdemaskowany za antypolskie kłamstwa Jerzy Kosiński, który opisał kompletnie nieprawdziwą autobiografię w malowanym ptaku. Dużo się działo, ale ogólnie było wesoło. Tutti frutti come vai, grande frequenza, mio contento, contento. Sorelli e fratelli, signore e signori e carissimi calafiori, Radio Televisione Polacco presente Opolle via Varsovia. E grande festivale è un poco tragedia. Situazione milizione. Ma sempre cantabile. Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe. Ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać atrakcyjne, zwłaszcza świetki młode. Co? No. Ale jak niszczył się w domu, w którym wieje chłodę? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest wam. Wyrzec uro, pięci tam. I chyba znaleźć wiecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty? Albo zamiast po kowboić w dalekiej Syberii, co? Miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. Najwięcej witaminy. Najmocniej dziewczyny. Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się na Czeszkę, umarłbym ze śmiechu. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułby się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. I w ten urok piękny tak. I chyba tam w świecie piękniejszy nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie. Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć, ale jak tu takiej Chińce spojrzeć prosto w oczy? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Śpiewamy, to jest prawda, to jest fakt. Dziewczyny z chórą, dzięki tak. Niech chyba sam świecie dorzucimy Piotr Trybunalski, ale po dożynkach. Najwięcej witaminy. A przede mną bohater tego przedsięwzięcia, który zacytowałem, Andrzej Rosiewicz. Witam cię serdecznie. Witam wzajemnie. Słuchaj, kiedy to było nagrane? No, parę lat poleciało, ale pamiętasz, jakby to było wczoraj. No właśnie, właśnie, ale... 80. rok, no bo przyjemne rzeczy się chętniej pamięta niż... Można po publiczności zapamiętać, tak, bo rzeczywiście chyba takich reakcji publiczności jak w 80-81 to już później nie bywało. Słuchaj, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pogadać, powspominać, bo wprawdzie znamy się, no w ogóle wstyd powiedzieć ile lat, ale właśnie nigdy nie odbyliśmy takiej rozmowy. Mijaliśmy się na rozmaitych festiwalach, na rozmaitych przedsięwzięciach, jubileuszach, teraz to już głównie jubileuszach, przeważnie. Słuchaj, powiedz, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? No, początki były... trudne. Takie po omacku, wiesz, znaczy szukasz, co powinieneś w życiu robić, ale los, dobrzy ludzie, ktoś pomagają czasem, wiesz, wybierać to, co, w czym powinieneś zostać. Jakby. Bo ja pamiętam moment, wiesz, kiedy cię po raz pierwszy zauważyłem, kiedy grałeś używając odwrotnej strony gitary, to było w Medyku, studenczok, umpa umpa, student, żebrak, ale pan chyba tak to się, jak tak to szło. Czy to był twój jakiś debiut, czy już wtedy byłeś rozwijającym się? Tak, to była jedna z pierwszych moich piosenek. i studiowałem SGGW, meliorację wodne, przed państwem właśnie, przed mikrofonem. Magister, to brzmi chyba dumnie, magister inżynier melioracji wodnych. Ależ to zmeliorowałeś wszystko. Tak, i proszę ciebie, i wtedy, czasy studenckie są bardzo twórcze, kluby, ileś tam wydarzeń się dzieje. No i zauważyłem, że kiermasz piosenki studenckiej w klubie Medyka na Oczki, wiesz, regularnie się odbywał. W związku z tym z gitarką tam zacząłem przygotowywać jakieś piosenki i nawet któryś z tych festiwali, mimo że byłem taki amatorski, tylko gitarowo śpiewający, wygrałem piosenką Nie chciałem, takie I'm sorry, jakby, wiesz. A tam w jury zasiadali bardzo fajni goście. Nie wiem, czy nie starsi panowie, nie wiem, czy Wojtek Młynarski. Wojtek Młynarski, na przykład, kiedy ja napisałem dla Jacka Klejfa Dobre wychowanie, to Wojtek Młynarski, ale etatowo był Ibis Wróblewski, z Życia Warszawy, no naprawdę wybitni ludzie. Tak, to Ibisa Wróblewskiego, no warto wspomnieć o mu takim, wiesz, entuzjastą Rosiewicz Asocjacja Haga, wiesz. No tak. Ten skład, który był, no wiesz, odcisnął. Ale powiedz mi, od razu przeskoczyliśmy, kiedy ty się spiktowałeś z Hagawem? A nie, nie, bo czekaj, jeszcze wracając tak. do tego początku, o który zapytałeś. No więc tam udzielałem się najczęściej w klubie Medyka, gdzie tam sprawdzałem te swoje osiągnięcia piosenkarsko-autorskie. Natomiast udzielałem się też w Stodole bardzo. No więc właśnie, dlatego myślałem, że może nie daj Boże z Politechniki byłeś. Nie, nie, nie. W każdym razie, znaczy zamierzałem iść na Polibudę, ale właśnie byłem orłem, więc dałem na SGGW, żeby się potem przenieść, wiesz. Ale już mi się nie chciało przenosić, w związku z tym zostałem, ale regularnie uczestniczyłem w Stodole, która tętniła wtedy życiem. Oczywiście przypomnijmy, że była to stodoła na ulicy Filtrowej, w dawnym baraczku wojskowym, kina Oka. To dla mnie taki romantyczny okres stodoły. Ja tam jeszcze nie zauczestniczyłem na Filtrowej, natomiast na Nowowiejskiej, w tym wojskowym. Przepraszam, to była Nowowiejska, przepraszam, pomyliłem się. Filtrowo to na tyłach. I tam tętniło życie jazzowe, tam Czesław Niemen i akwarele, tam Oldtimersi, najlepszy zespół jazzowy. No wiele tam się działo. A tam mnóstwo było grupa bluesowa, pantomima, no i oczywiście ja wtedy tam zaczynałem robić kabaret. Tak, a ja zacząłem, a ja po studiach wyjechałem na rok do Londynu. Właśnie, to był ten moment, kiedy przepoczworzyłeś się właśnie ze studenta z gitarą, chyba w mistrza parkietu. Natomiast, wiesz, natomiast ten Londyn wspominam dlatego, że tam nagrałem pierwszą płytę długo grającą, nagrałem w Londynie. Śpiewałem naprawdę? W takiej knajpie Borsz and Tears, czyli Barsi Łzy. Przy Beecham Place. Beecham Place. To bywałeś tam? Bywałem, ponieważ moja sąsiadka była tam kelnerką trochę parę lat ładnych później i zaprosiła mnie do tego właśnie lokalu Rosjan, ale i pracowali tam Polacy. Słuchaj, tam będzie Żyd rosyjski taki. Tak, poznałem go. Tak, on Benzon mu... nie... jakoś się nawet się może Bonzaj Taylor, czy jakoś tam się nazywał. To było bardzo ciekawe miejsce, bardzo elegancka dzielnica. Obok słynny dom Harrods, prawda? Tak, to właśnie te rejony. Słuchaj, tam pierwszy raz, co chyba żaden z artystów tego nie miał, zebrałem oklaski od proszę ciebie, Mick Jagger, wiesz, Rolling Stonesi. Naprawdę? Tak, myśmy tam z kumplem grali i śpiewali jakieś takie, wiesz, rosyjsko-polskie piosenki i jak to w knajpie, wiesz, kończymy i goście nie wiedzieli, czy klaskać, czy nie. Ale zaczęli klaskać i pamiętam, Mick Jagger siedział jakim kumplem, spojrzał, że wszyscy klaszą i też zaczął klaskać. Czyli Andrzej Rosiewicz, jedyny oklaskiwany przez Micka Jaggera. Ale jeszcze słuchaj tą płytę. Tak. I z takim Benzon Muniz, taki Żyd, który wyemigrował z Rosji do Anglii. Rok był czasu w Warszawie i nauczył się polskiego. Przez niego poznałem wspaniały repertuar Piotra Leszczynki. Był taki facet na początku wieku, który z kapelami, ale cudownie śpiewał liryczne, piękny repertuar. I jego repertuar zaczęliśmy grać i śpiewać. Byliśmy w jakiejś knajpie włoskiej i z tym Benio nagrał na mandolinie, a ja śpiewałem, bracie, wiesz. I bracie, z takim uczuciem myśmy to robili, że jakiś facet wychodzi, daje mi wizytówkę, mówi, call me, zadzwoń do mnie, wiesz. Mhm. Ja patrzę na wizytówkę, a tam jest Philips Recording Company, wiesz. Mhm. Nagrania Philips Recording. I powiedział, że chce zrobić taką płytę nagrać, wiesz. No więc zebrałem szybko zespół, bracie, i tam byli tak Polacy, Żydzi, Irlandczycy, słuchaj, tam grał nawet na Bałajce syn ówczesnego premiera Irlandii, Patrick O'Neill, wiesz, który kochał rosyjską muzykę. I w tym międzynarodowym składzie to nagrali, a tytuł był Cossacks Songs by Andrzej and His Friends. Pierwszy kozak. I w ten sposób zostałem kozakiem, widzisz. No, no niesamowite. Dobrze, i wróć. To był przełom lat 60. na 70. gdzieś tak. 68-69, wiesz. Aha. Wtedy to nagrałem, wróciłem tu, tam zacząłem się znowu dalej udziałać w Stodole. 70 rok nastał, a ponieważ już zaczynałem, czasem nawet chyba podśpiewywałem tam w Stodole, i wtedy zauważyli mnie, ten menadżer z HGW, i ponieważ ja pasowałem do tego jazzu, do tych lat 30., wiesz, stylowo. Wtedy właśnie stworzyłeś tę postać, którą potem wykorzystałeś w 40-latku. Tak, ta mucha, to wszystko, wiesz, ten tańczący facet taki. I zacząłem w 70 roku współpracę z nimi piosenką Czasem, kiedy zasnę smacznie w wannie. Tak, ale sobie, to były te czasy, kiedy jeszcze nie byłeś omnibusem. Pisali dla ciebie różni autorzy. Wiem, że na przykład mój kolega ze Stodoły, Maciek Szwed, napisał dla ciebie basochistę. Nie zapomniano piosenkę piękną. Biczem długim, rzemiennym, w grube suple wiązanym, sprawiam sobie niezmiennie straszne cięgi co rano. Puchną pręgi jak węże i sinieją boleśnie. Tryska krew na kafelki w łazience. Cudownie. La, la, la, la, la, la. Ballada masochisty. Słuchaj, to jedyna taka piosenka w ogóle w twórczości literackiej. Tego, co sięgamy pamięcią. No, tak, wtedy to jeszcze nie było zakazane. To wspaniale, ten masochizm. Chociaż jeszcze, wiesz, jeszcze sekunda. Zanim nastąpił ten rok 70, ta Stodoła i HGW, to jeszcze chłopaki z Mokotowa, Michał Krasicki i tam inni jeszcze koledzy, założyli taki zespół Pesymiści. I na uniwersytecie, w klubie Centon, wiesz, tam był taki, jakieś występy były i zabawa jednocześnie. I myśmy tam występowali. I pamiętam, że to była radosna budowa socjalizmu, a tu zespół Pesymiści. To się nie mogło podobać, ale już bardzo, słuchaj, jesteś przedstawicielem tego pokolenia, które albo zostawało wiecznymi studentami, albo robiło błyskawiczne kariery. Ja pamiętam, jak powiedzmy sobie, dzięki jednej piosence wystrzelił, powiedzmy, Maciej Zębaty, kiedy dosłownie dwie piosenki starczyły, żeby Kofta stał się celebrytą. Więc taki moment, kiedy ty wtargnąłeś na... Brutalnie na wielkie dechy amfiteatru. Pamiętasz ten moment? To znaczy jeszcze pamiętam, bo to chwilę trwało, to dotarcie do amfiteatru, pomocy niektórych dobrych ludzi, o których za chwilę wspomnę. Natomiast takimi pesymistami pojawiłem się w Romie, Teatr Roma, wiesz, na Nowogrodzkiej operetka. I to było rozpoczęcie roku chyba studenckiego. I tam coś z nimi zaśpiewałem, a już byłem pod wrażeniem Freda Astera, wiesz, tańca. No właśnie. W ogóle zacząłem całą moją działalność, nie od śpiewu, tylko od zespołu tańca Dzieci Warszawy. Wow. Mama mnie zaprowadziła tam od 9 roku życia, przez 10 lat tańczyłem właśnie. Aha, czyli to nie jest coś, że spadłeś z księżyca i od razu nie, to wszystko się... To się wszystko układało w jakąś mozaikę. I tam w tej Romie, po tej piosence z pesymistami, ktoś zagrał, czy nie, muzykę, deszczową piosenkę, wziąłem parasol, I'm singing in the rain, wiesz, amerykańska rewiowa piosenka, tańcząc z tym parasolem. I słuchaj, to się tak studentom podobało, że ja skończyłem, oni klaskali. Wiesz. Pesymiści zaczęli dalej grać, ale oni klaskali. Przeklaskali im cały utwór. I potem także te elementy tego showmeństwa już się zaczęły zbierać w jedną jakąś taką mozaikę. I czekaj, ja się zastanawiam się, bo za chwilę będziemy musieli na chwilę zawiesić naszą rozmowę, ale powiedz mi, taki pierwszy utwór, bo wymieniliśmy parę, po którym zaczęto cię już rozpoznawać na ulicy. Co to było? To były jednak te piosenki z HGW-em? Myślę, że tak. No bo jeszcze, wiesz, te opolskie, co tam pojechałem, napisałem Student Żebrak, ale pan, no bo tematy studenckie były. Ona tam zajęła trzecie miejsce, czy któreś. A potem, proszę ciebie, nagle w którymś roku z HGW-em pojechaliśmy i w tej wyższej szkole pedagogicznej. Zanim ją wysadzili, bracia Kowalczykowie. No tak, dobrze, że jeszcze mojej tablicy tam nie było pamiątkowej, bo i tablica by poszła. W każdym razie tam żeśmy z HGW-em wystąpili i Olga Lipińska, która była dyrektorką festiwalu, zjawiła się tam. I ona zobaczyła szczupłego faceta, może nawet jeszcze bez muchy, który tańczy, śpiewa coś. HGW, który, wiesz, dowcipny i zasuwają ten jazz. I nagle przeniosła nas na dużą scenę, wiesz, aha, Festiwalu Opolskiego. I to był moment przełomowy, pokazać się na dużej scenie. I w tym momencie robimy krótką pauzę. Ja zachęcam Państwa do posłuchania materiału wspomnianej wiosny 93 roku. A za chwilę wrócimy do rozmowy z Andrzejem Rosiewiczem. Panie Juruś, co się dzieje? A co się dzieje? No właśnie pana pytam. Co pan tu robi o tej porze? Otwieram syp wieczorowy. Ale dlaczego wieczorowy? Czy to dla nas nagroda czy kara? Nie, proszę pana, środek ciężkości. Co takiego? Nadredaktor w swej najgłębszej mądrości uznał kiedyś, żeby syp, nasz organ, tkwił dokładnie w środku weekendu. No. Żeby społeczeństwo miało czas przygotować się do niego, a potem po nim wypocząć. No tak. A jak weekend się rozciąga na 3 dni, to środek ciężkości też się przenosi z rana na wieczór dnia środkowego. A, no przekonał mnie pan. No, a innych zmartwień pan nie ma? Jak to? Mam, proszę pana, jestem wstrząśnięty. Dowiedziałem się właśnie, że się koalicja rozpadła. Ja wiem, koalicja rozpada się regularniej niż jeżdżą u nas pociągi dalekobieżne. Nie, proszę pana, poraziło mnie, że Rada do Spraw Telewizji chce zacząć urzędowanie od przydzielenia sobie samochodów po 600 baniek. No akurat nie chce, tylko musi. A to dlaczego? No, żeby ścigać piratów. Czy wyobraża pan sobie pana Bendera, ścigającego żelazika swoim Cinquecento, albo przepraszam za słowo, polonezem? Tak. Albo pana Iłowieckiego, który tak zajeżdża drogę Komarowi tarpanem? Tak, to znaczy nie wyobrażam sobie. No. A może pan Markiewicz ma gonić Mana i Maternę rowerem? Chciałbym to zobaczyć, ale widzi pan, ja nie kwestionuję potrzeby ścigacza dla Rady, ale żeby aż 9? I tak za mało. Jeśli będzie się łapać Monsignore Grauso, który ma 13 stacji, to i tak 4 wozów zabraknie. A nie dogonią, to wygrał sobie. Wygrał sobie już. Fakt porażający. Ale ja nie o tym. Jako dobrego chrześcijanina przeraziło mnie, że będą kręcić Wisłocką. Gdzie? W Kole Fortuny? W filmie oświatowym. No nie, tego jeszcze nie było. Ja mam nie. nadzieję, że nie będzie. Sztuka kochania na ekranie? Horror. Wie pan, wolałbym, żeby tę sztukę zagrała ta Szapołowska, no albo chociaż no, ta figura. No ale ta Wisłocka, no... Nie, no ja wiem, no może tak będzie przyzwoiciej, no. Przyzwoiciej to będzie z innego powodu. Ej, wiem, zrobią mnie wyraźną kopię. Nie, w części instruktażowej film będzie rysunkowy. Ja już takie filmy widziałem. Królewna Śnieżka z Kaczorem Donaldem, tak? Wilk z zającem. Koziołek Matołek z pyzą na polskich dróżkach. Takie świństwa żyły. To będzie film rysunkowy, ale serio. Aha. Przecież to podręcznik. Aha. Scenarzyści dostaną premię pod warunkiem, że obraz będzie długi, nudny, nie wywoła w nikim podniecenia i zostanie skolaudowany przez komisję katechetyczną. A. Jeśli uda się coś takiego, to młodzież będzie z tej Wisłockiej wiać na wagary, by tam poczytać sobie Panienkę z okienka albo Anię z zielonego wzgórza. I o to chodzi. Choć ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Wisłocka uregulowana. Co to będzie? Jak to? Pewnie kanał. Poradnia poza małżeńska. Napłynęło znów mnóstwo listów, chyba aż 4 albo 5, z pytaniami, które się powtarzają. Głównie jedno: jak się poznawać? Mówiłem już o tym w poprzednim semestrze, ale oczywiście tematu nie wyczerpałem. Powiada stare przysłowie niedźwiedzie, że najlepsze kochanki poznaje się w biedzie. Ale z drugiej strony trudno mi proponować wam, kursanci, wycieczki pod pośredniak, zwłaszcza, że jeśli idzie o rynek zmysłów, do pośredniaka trafia jedynie drugi sort. Najprościej jest poradzić inaczej. Kobietę swego życia można znaleźć wszędzie. Należy tylko być bystrym, przystojnym i mieć góra 25 lat. Ba! ale wówczas podrywać każdy głupi potrafi. A co ma zrobić ślepawy, korpulentny, pod 50-latek? Nie poddawać się i być czujnym. Okazja może zdarzyć się zawsze. Choć nie przeczę, kiedyś było łatwiej. Kiedyś znakomitym miejscem kojarzenia par był pochód pierwszomajowy. Wystarczyło tylko chwycić drugi trzonek transparentu i wspólnie niosąc hasło młodzież z partią, bezkarnie uśmiechać się w stronę trybuny, obserwując cały czas postać ukochanej, jej piękny, robotniczo-chłopski profil, inteligenckie nóżki i biust wskazujący na zaczątki drobnotowarowej gospodarki indywidualnej. A po pochodzie wspólne piwo, kiełbaski, nerwowe rozsupływanie krawata organizacyjnego i troskliwe odkładanie plisowanej spódniczki, żeby się nie pogniotła w krzakach. Oczywiście jak kto miał pecha, temu i pochód pierwszomajowy nie pomógł. Pamiętam jeden z majów stanu powojennego, kiedy dostrzegłem dziewicę o tajemniczym uśmiechu właściwym młodszym pracownicom Służby Bezpieczeństwa. Dziewczyna ujęła jedno drzewce transparentu, niech żyje Solidarność, chwyciłem drugie. Niestety po rozwinięciu okazało się, że transparent brzmi: niech żyje Solidarność proletariatu miast i wsi naszej ludowej ojczyzny z uciskanymi, ale walczącymi krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, a także Oceanii. Kilkadziesiąt metrów bieżących. Płótna nadto moja współnosicielka miała taki, za przeproszeniem, propeler, że na swych długich nogach sunęła bez przerwy gdzieś w pierwszych rzędach woli, a ja, choć podążałem za nią z ochotą, nie mogłem wyprzedzić zwartego bloku Pragi Południe. Oczywiście dziś też zdarzają się manifestacje. Widząc raz chorą działaczkę prawicy pozaparlamentarnej, mocującą się z wieńcem z okazji Dnia Antykomunisty, zbliżyłem się do niej szparko i zacząłem: koleżanko, widzę wielkie brzemię w twoich rękach, dlatego śpieszę cię poinformować, że jestem ochotnikiem nosicielem. Nie dokończyłem, bo na słowo nosiciel aktywistka pobielała, założyła rękawiczki, rzuciła mi 1000 złotych, a sama wskoczyła do autobusu z napisem Laski Józefów. A sama była wspaniała, laska. Ale poddawać się nie należy. Na pewnej demonstracji, na którą poszedłem głównie z ciekawości, zbito mi okulary. Armatka wodna nie rozróżnia gapiów i manifestantów. Bez okularów widzę marnie, ale jakoś zdołałem wypatrzyć niewątpliwą kobietę o parę metrów przede mną. Pachniała przyjemnie, a jej ciało w zmokniętych szatach wyglądało powabnie. Ruszyłem za nią. Demonstracja rzedła. Kobieta obejrzała się parę razy, ale widocznie nie spłoszyła się, bo nie przyspieszyła kroku. Po jakimś czasie zorientowałem się, że jesteśmy sami. Kobieta skręciła do jakiegoś bloku, ja za nią, potem do mieszkania. Nie zamknęła mi drzwi przed nosem. Pani pozwoli, że się tylko osuszę, powiedziałem. Zachichotała. Rozebrałem się pośpiesznie i do wyra. Dziwne, ale rozkład mieszkania coś mi przypominał. A gdy na nocnym stoliku znalazłem zapasowe okulary i nałożyłem je, zorientowałem się, że jestem we własnym domu. Zmoknięta z tłumu była moją własną żoną. Boże! Pięknie zaczęty dzień miał skończyć się czymś, co do dawna uważałem za kaziroctwo. Ale nic, co, jak demonstracja, to do końca. Zacisnąłem zęby i dopełniłem obywatelskiego obowiązku. Słomiane ognie pięknych zrywów już dogasają, taki los. Brakuje chęci i motywów, i przeciwności ma się dość. Na naszej drodze wciąż wyboje, do celu ciągle drogi szmat. Force of the marsze, ciągłe boje, i trwa to tyle

komisja klonowania przygotowuje nowy wysyp kadr. Uy! Państwowa komisja klonowania przygotowuje nowy wysyp kadr. Na wieży z Paskiej bije dzwon. To z martwych wstanie, a nie zgon. Niech leci wieść do obcych stron. Klon niesiemy, klon. I Lenina, i Stalina, Dzierżyńskiego i Trockiego, Molotowa i Sztanowa, Andropowa i Chruszczowa, klony Berii w krótkiej serii, tarabam, tarabam, nie zagrozi na to nam. Strach nad światem, bezsilne przerażenie, już zabawy poszarza w biały dom. W Paryżu znowu rządowe przesilenie, aż kot oszczędza wodę oraz prąd. Hej! W Paryżu znowu rządowe przesilenie, aż kot oszczędza wodę oraz prąd. Czy byłe świata ruszą z posad, by pchnąć nas w wir historii złej? Mossad i ręce drżą agentom CIA. Hey! Nerwowo pejsy gryzie Mossad i ręce drżą agentom CIA. I tylko wywiad wywiedział się moskiewski, że gdzieś w jakiejś szopie w województwie łódzkim klonują Batory i Żukiewski, i ma na sierpień gotów być Piłsudski. Już się klonują Batory i Żukiewski, i ma na sierpień gotów być Piłsudski. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która właśnie pracuje naukowo nad zapładnianiem in vitraż, wszedł raz do mej przychodni pacjent w towarzystwie niezidentyfikowanego odgłosu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? A nie słyszy pani doktor, jak czeszczy? Właśnie słyszę. A co to? Co to, jak co to? Koalicja rządowa czeszczy, której niestety jestem członkiem. Ach, jakże mi miło gościć u siebie kogoś z rządowego szczebla. Co z tego, kiedy tylko patrzeć, jak się rozpadniem. O, a czemuż to? A cholera wie, pewnie temuż, że doły na nas napierają. Jakie doły? Partyjne. Każdy z nas posiada dobro ojczyzny na najwyższym piedestale, ale jak towarzysze z dołu podniosą krzyk, że przerżną wybory, to zaraz nam się ów piedestał obniża i każdy do siebie ciągnie do siebie, zamiast zrobić konsensus. I nigdy nie ma konsensus? Czasem bywa, że jest, ale wtedy nas znowu zgubi abscenia. Jaka abscenia? Abscenia koalicyjnych posłów. Jak pan marszałek zarządzi głosowanie, to zaraz jeden poseł na chorobowe, drugi do bufetu, trzeci za granicę, czwarty do ubykacji, przepraszam, a piąty udaje, że mu ręka zemglała i nie może przycisnąć guzik. I co wtedy? Co wtedy? Właśnie guzik. A rezultat cała pani doktor słyszy. O! Koalicja czeszczy. Zlustrowałam pacjenta wzrokiem i nagle genialna myśl medyczna przyszła mi do głowy głośno. Proszę się położyć na leżance. Doskonale. A teraz proszę pomachać ręcami i zgiąć nogi między podudziem i nadudziem. Z miłą chęcią. No i widzi pan, nie nadaremno hipokryt, czyli patron naszej medycyny, mam ją swej naukowej opiece. O, to, co panu czeszczy, to wcale nie koalicja rządowa, tylko kolana i inne przeguby na wskutek reumatyzmu. Ha, ha, ha, ha. Wraca mię pani doktor w wiarę w ratunek ojczyzny naszej i stabilizację. Proszę teraz iść za ciosem. Nomen amen. Wymierzyłam pacjentowi cios młotkiem w ramach narkozy. Zrobiłam mu do stawów wlewkę z salicylu. Naświetliłam mu żarówką 20 świec, co ją jeszcze miałam z czasów totalitaryzmu. I obudziłam pacjenta. O, już po wszystkim. Dzień dobry. Teraz zalecam panu aspirynę, będąc naczczym, i obkładanie się błotem. Błotem to my i tak się obkładamy przed i po głosowaniu. Nie rozchodzi mię się o dyskusje parlamentarne, ale o błoto borowin. Rozumiem. I wnioskuję, że koalicja nie jest zagrożona, a tylko moje kolana. Ale ja wszystko wytrzymię, Prepubliko Bono. Dziękuję w imieniu narodu i żegnam wylewnie. I niech się pan ode mnie kłania rządowi. Obiecuję. I niech mu pan powie, żeby się nie panikował i żeby był twardy jak nefrytyt. Nie omieszkam. Ech, medycyna. To tak mię się teraz spletła z wielką polityką, jak jakiś węzeł gwardyjski. Do usłyszenia. No i wracamy do rozmowy, bo nawet z chlupotem wskakujemy. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany, bo ja jestem zafascynowany przedwojniem, wiesz, te 30 lata to. No właśnie, właśnie chciałbym, że wracamy do lat 70., a ty mnie cofnęłeś w lata 20, lata 30. Tak. Ale zacznijmy od tego momentu właśnie, kiedy razem z Hagawem wkroczyłeś na wielką scenę. Oczywiście zawsze nie dałeś się wtopić w tło, zawsze był Hagaf i Andrzej Rosiewicz, potem był Andrzej Rosiewicz i Hagaf. No i oczywiście wtedy już zaczęły się twoje przeboje lęgnąć i iść pod strzechy. Taki jeden ważny, który się wyląkł, tak, był, to proszę ciebie, 76 rok, Opole, a ja mieszkałem na Mokotowie wtedy, no i zima przychodziła i patrzyłem, jak wychodził ten gospodarz, krótko mówiąc cieć, wiesz, i jak on tą miotłą tam potem śmiał, odśnieża, żeby ludzie mogli przejść. To. No i tak to dzień za dniem przyglądałem się. Z zaneczkami z tym, tak? Tak, no i pomyślałem sobie, kurde, no trzeba napisać o tym piosenkę. I wiesz, pierwszy cieć, który został muzą, wiesz, no. No i wtedy napisałem, Rusz się, Zenek, śnieg na dworze. I mówię, no całą noc dzisiaj zdrowo sypało, pierwszy zimowy spadł śnieg i zasypało mi wszystko na biało. I potem refren. Róż się, Zenek, śnieg na dworze, bum. Mówię, wstaj, bo będzie gorzej, bum. Takie nierytmiczne, wiesz, jakby nie, trudne do zapisania. I ja mówię, że zostałem praojcem właśnie rapu. Wiesz, no, no tak, on rzeczywiście miał opowieść gadana, taka, wiesz, jakaś rapowa. No i zaśpiewałem to w tym zmiotłą, w tym bereciku z antenką. I wtedy przewodniczącym, w ogóle wtedy byli wielcy ludzie tam w jury zasiadali, wiesz, historyczni. Stanisław Dygat był przewodniczącym wtedy jury. Zobaczył tego Rosiewicza, który z tą miotłą tam śmiga i ten tekst nasuwa ileś tam 8 czy ileś zwrotek fajnych z tym dziwnym refrenem. A tam jeszcze były w czasach socjalizmu organizacje, ZMS-y różne, ktoś, grupy nacisku, wiesz, i mieli swoich ulubieńców i kto oni, jakiś ZMS, czy tam ktoś chciał, żeby wygrał ktoś tam. Ja z zakulisowych rozmów słyszałem, że Stanisław Dygat zdecydowanie postawił się, wiesz, że Andrzej Rosiewicz ma wygrać i wtedy dzięki niemu jakby też otrzymałem estradowa osobowość roku, 1976 rok. No proszę. No proszę, ale to już wtedy już rzeczywiście sypało się. To chyba w tym okresie powstał Biały Walc, prawda? Siostro no właśnie, tlen. Chyba trzy może siostro tlen, trzy razy siostro tlen. Pamiętam, jak był jakiś w Jabłonnie, były jakieś urodziny takie eleganckie i Daniel Olbryski był z Zuzanną Łapicką, jeszcze małżeństwo. No i wtedy trzasnąłem to siostro tlen, ten biały bal romantyczny, taki na stopkę. słowkach Mandżurii, tam Mandżuri, z tym refrenem pięknym takim. No i przygrywką Daniel... W ogóle byłeś znakomicie adaptowałeś cudze przygrywki, na przykład wspaniały na przykład ten krakowiaczek, którego użyłeś też w piosence z tamtych lat w Chłopcach Radarowcach. Zdecydowanie. Nawet wszyscy... A jak powstali Chłopcy Radarowcy? Słuchaj, wszyscy... Marcin, czy to wszyscy, był odwet za jakiś niesłuszny mandat? Czy... Nie, to było zjawisko znowu. Jest kontrolowanie tak. wszystkich obywateli na drogach. Ja reagowałem na to, co jest dostępne wiedzą dla całego społeczeństwa. Jeżeli tak. rozumieją wtedy, najlepiej wtedy pisać o czymś, co oni znają i wiedzą. Jakby. Ale z drugiej strony chyba się na ciebie nie obrazili, Chłopcy Radarowcy, bo sam byłem świadkiem, jak zatrzymują nas gdzieś, już nie pamiętam, czy to byli policjanci, czy celnicy, a ty, myk, otwierasz bagażnik, wyjmujesz swój plakat i plakat łącznie z płytą starczą za mandat. Czasem tak było. W ogóle parę śmiesznych sytuacji, bo wiele tak. a propos tych radarowców. Ja przede wszystkim mówię, że poczyniłem ogromne oszczędności na drogach przez te lata. Swoje oczywiście. Kasa się taka odłożyła, wiesz, spokojnie. Nie było płacone, ale i jakieś sytuacje fajne. Jadę z jakimś facetem kiedyś, on organizuje ten występ, ja siedzę obok, jakieś roboty drogowe, policjant. On mówi, panie władzo, jadę z Andrzejem Rosiewiczem na występ. A to była popularność radarowców. Mhm. On podchodzi, nachyla się do szyby, mówi, no niech pan śpiewa do mnie. A ja tak, tam na polu stoi krowa. On mówi, jedźcie, dalej znam. Mówi. Chociaż powiem ci, że sytuacja nie była taka prosta i jasna. Tak. Oni czuli się trochę wyśmiewani w tej piosence, ale jednak wiesz... przebojowość tej piosenki i to, że cały naród uznał to za przebój, po prostu zdecydowało o tym, że oni też musieli uznać to, że to jest fajne i śmieszne. Zresztą wiesz, to były paradoksy lat 70. i tej, nie wiem, to była środkowa komuna, że nie było takich gwałtownych animozji, oni udawali, że nas gonią, my trochę udawaliśmy, że uciekamy, a już artyści rzeczywiście tak dobrze to chyba nigdy nie byli traktowani. Te żarty, które potem pojawiały się w filmach Barei o milicjantach odprowadzających do domu Bogdana na Łazukę, to one miały swoje podstawy w życiu. Ja ci powiem, słuchaj, jakie, no wtedy zachowywali się czasem świetnie. Jakieś takie eleganckie zachowanie zachodnie, jeżeli tak możemy tak. to nazwać. Jest taki jazz jambory, słuchaj. No to było wydarzenia nieprawdopodobne, cała wschodnia Europa się zjeżdżała, kongresowa i tak dalej, wspaniali jazzmeni. Nałykać się jazzu, prawda? Tak, no i powiedziałeś, 12 się kończy, idziemy potem gdzieś do Harendy i patrzę, jakieś wspaniałe towarzystwo, grono takie, wiesz, no, wspaniali goście. I powiedzcie, siadamy, popijamy, no i popijam ileś tego alkoholu wypiłem, no i wracam do domu, na Ursynowie mieszkam. Przejeżdżam koło wyścigów. A rozumiem, że idziesz własnym samochodem. Tak. Jadę koło wyścigów konnych, koło Służewca, no i proszę ciebie, i nagle patrzę światełko, w pół do drugiej gdzieś, wiesz się tego. Podchodzą milicjanci wtedy, patrzą na mnie, jeden mówi, no nie, panie Andrzeju, w tej sytuacji nie może pan, w takim stanie nie może pan prowadzić. Proszę kluczyki. Daję im kluczyki. Jeden z nich siada za kierownicą moim, ja przesiadam się tam. Gdzie pan mieszka? No to pół kilometra. Podwożą mnie tam, wie pan, do tego. Oddają mi kluczyki i mówią dobranoc. No, dzisiaj 3 lata więzienia i utrata prawa jazdy na całe życie. Otóż to, a ja mówię dobranoc, a drinka? I słuchaj, no, na nazwisk nie wymieniam tu, ale jeden z nich, dwóch ich było, ten co nie prowadził, pojechał ze mną do mieszkania, wypiliśmy rozstajniaczka, już my się rozstali. No słuchaj, takie ludzkie traktowanie było wtedy znakomicie. Nie mów głośno, bo zanotują to w IPN-ie. Więc dobrze, słuchaj, lata 70. i chyba podobnie jak wielu ludzi naszego pokolenia, takim apogeum był jednak 80-81 rok. Wtedy rzeczywiście ten szał publiczności i jedność artystów z narodem osiągnęły swoje maksimum. Ale to apogeum się ciągnęło, Marcin, to nie było taki jeden wystrzał, wiesz, tylko to się powtarzało ileś razy, zwłaszcza jeżeli dbałeś o to apogeum, żeby to były te powtórki, wiesz, nie spoczywałeś na laurach, no to było skofanie, na chwilę Dwa zdania o 70-tych latach. Mhm. Myśmy z Hagawem dobrze jakoś tam ekonomicznie się utrzymywali, ponieważ dwa razy do roku wykonywaliśmy wielką trasę koncertową. Po Ameryce? W Niemczech Zachodnich. Po Ameryce nie. Niemcy Zachodnie. Graliśmy jazz. Andrzej Rosiewicz, który śpiewa po angielsku. Potem zaczyna się uczyć niemieckiego i zaczyna wychodzić i mówi tak. Gnädige Damen, schöne Herren, Kinder, Studenten, Rentnern, Soldaten und Arbeitslose. I już ich takimi zapowiedziami, tymi żartami kupowałem tych klubowiczów. A to byli zwykle kulturalni, fajni goście. Studenci, ktoś tam. Mm-hmm. I po tych klubach żeśmy jeździli, także trasy łapaliśmy teraz większą popularność w Niemczech też, wie. A ukoronowaniem tego mm-hmm. jakby było to, że te 80. lata, 80. rok, 79-80, spotkałem wspaniałego twórcę pod tytułem Jerzy Gruza. Wiesz? Mm-hmm. I tu się okazała tajemnica, wiesz. Jerzy Gruza, wybitny twórca, wiesz. No ale przedtem przecież w 40-latku, czy jeszcze w latach 70-tych zaśpiewałeś czołówkę. Tak, to prawda, to był tak, to był jak,